تفسير شروع کرتے آیت نمبر 32 سے. وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخر کار ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلاتے ہیں کہ یہ لوگ جو بہانے بہانے سے آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کے اس مشن کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اس صورت میں آپ کا مذاق تک اڑانے سے نہیں چوکتے، تو آپ اس بات سے غم نہ کیجئے، یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ اللہ کے ہاں کسی کے کام کی قبولیت کی دنیا میں ایک نشانی ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس مذاق اڑانے کی وجہ عموماً لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتی، لیکن در حقیقت شیطان انسان کے خون کے اندر رچ بس کے اس کو حق سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وہ جنت جس سے مجھے محروم کر دیا گیا، یہ انسان بھی اس سے محروم ہو جائے. اسی لیے فرمایا ولقد، ولقد واو اور ہے، بات کا تسلسل پیچھے والی بات سے ہے. جیسے پیچھے کی باتوں میں پتہ چل رہا تھا، پچھلے رکوع کے آخر میں دیکھا گیا تھا کہ پوری نشانیوں کو کے مانگنے کے باوجود بھی اگر ان کو وہ ساری مل بھی جائیں گی تو اس کے باوجود بھی یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تو لہٰذا باپ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، جو کہتے ہیں کہنے دیجئے. اور لقد، البتہ کا لفظ تاکید کے لیے ہے اور قد کا لفظ بھی تحقیق کے لیے ہے، شدت کے لیے. کسی بھی بات کے اندر شدت یا زور کب ہوتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اس بات کی اہمیت کی وجہ سے. دوسری وجہ اس کی ہوتی ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی مخاطب، وہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو یقین دلانے کے لیے. پھر اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ اس بات کی شدت کو محسوس نہیں کر سکا وہ بھی اس کو محسوس کرے. یہاں بھی وہی انداز ہے کہ ولقد، اے نبی آپ اس بات پہ یقین رکھیے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں جو یہ لوگ ستاتے ہیں. اس تخزیہ، خازہ حمزہ سے، خزہ کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. خزوون کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے سورت بقرہ میں، گائے کے واقعے میں. یہاں لفظ دیکھیے گا مجھول کی شکل میں آیا ہے، یعنی یہ نہیں پتا کہ کس نے اڑایا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز ہے. ہم ہوتے نا تو لسٹ دیتے کہ کس کس نے تنگ کیا، نہیں، بس ولقد استہزیا، بس مذاق اڑائے گئے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذاق اڑانے کی نسبت کسی ایک شخص یا کسی ایک گروہ کی طرف بھی نہیں کی کہ کہیں یہ لوگ شرمندہ نہ ہوں. یہ انداز بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے. انسان کو اپنی گفتگو میں بھی بڑا نپا تلا انداز رکھنا چاہیے کہ بات بھی کنوے ہو جائے اور کسی کے اوپر اس کا الزام بھی نہ آئے. اور یہ انداز قرآن پاک میں آپ کو بکثرت ملے گا کہ انسانوں اور گروہوں یا ان کی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی بجائے اس کام کی طرف بات کر دی جاتی ہے جو اصل ہے. اصل تو بات یہاں یہ ہے کہ مذاق اڑائے گئے. شدت مذاق اڑانے کے لفظ پہ، اگر یہاں کچھ لوگوں کے نام دیے جاتے، مثلا ابراہیم کا مذاق نمرود نے اڑایا، موسیٰ کا مذاق فرعون نے اڑایا، تو نقصان کیا ہوتا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر بات اصل مقصد سے ہٹ کر دوسری سائڈ کی چیزوں پہ چلی جاتی. اسی لیے بس کہہ دیا کہ اس وقت آپ کے لیے یہ بات سمجھنی لازم ہے کہ مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ راستہ ہے ہی وہ والا کہ جہاں سے مذاق اڑوا کے انسان اللہ کی نظروں میں جچتا ہے. من قبلی کا، آپ سے پہلے بھی. اس تخزیہ کے بعد با کا لفظ بھی آ رہا ہے، اڑائے گئے ساتھ اس کے، کون؟ رسول، یعنی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. کون اڑاتے تھے؟ یہاں لفظ تو نہیں لیکن مراد کیا ہے کہ کفار۔ اور کون اڑاتے تھے؟ منافق۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اڑاتے تھے؟ اس لیے کہ رسول کی بات عموماً وقت کے رواج سے مختلف بات ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ رسول ان غیبی حقائق کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں تک لوگوں کی نگاہیں نہیں جاتی، اس لیے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ مثلا سورۃ ہود میں ہم دیکھ چکے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کے پاس سے بڑے سردار گزرتے اور مذاق اڑاتے، اور مذاق کچھ اس نوعیت کا تھا کہ میاں یہ کشتی کہاں چلاؤ گے، کیا پہاڑوں پہ چلے گی یا میدانوں میں چلے گی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک سیلاب آنے والا ہے اور ایک عذاب ایسا آنے والا ہے کہ جس میں سب بہنے والے بہ جائیں گے، تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ بالکل اسی طرح جس شخص کی نگاہیں آخرت پہ لگ جاتی ہیں، جب وہ وہاں کی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ مسکرا کیوں رہا ہے، اور جب وہ وہاں کے عذابوں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے رونے کی کیا بات ہے۔ یہ فرق ہے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کلوز اپ میں دیکھتے ہیں اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو دور کی چیز قریب کر کے دیکھی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے خوردبین کے ساتھ کوئی چیز دیکھی ہو، بہت دور کی چیز آپ کو قریب کر کے دکھائی دیتی ہے اور آپ کو واقعی ایسے لگتا ہے کہ آپ ہاتھ بڑھا کے اس چیز کو لیں گے، حالانکہ ہوتی وہ دور ہے۔ آپ خوردبین سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ذرا اس کو چھونے کی کوشش کریں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بالکل یہی فرق ہے ایک ایمان والے کا آخرت کو دیکھنے کا اور ایک دنیا دار کا آخرت کو دیکھنے کا۔ ایمان والا، بلکہ ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا آپ کو آخرت بڑی خوردبین میں دکھنے لگتی ہے، آپ اس کا لینس چینج کر کر کے اس کو بڑا کرتے جاتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا کی زندگی میں مگن ہوتے ہیں نا، تو آخرت ہمیں اتنی دور لگتی ہے کہ جیسے شاید ہیہاتا دور ہے، بڑا دور ہے، بہت دور ہے والی کیفیت۔ لیکن جو ہی انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو آخرت کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے۔ جیسے یہ دنیا دکھتی ہے، ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی دوسری دنیا دکھتی ہے۔ لیکن اسی طرح جتنا ایمان اور تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اور کان قطراہ والی کیفیت آتی ہے نا، جب ایمان، تقویٰ اور تقویٰ پھر احسان کے درجے میں بڑھتا ہے، تو انسان کو وہ آخرت کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے، بلکہ یہ دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے اور وہ بڑی لگنے لگتی ہے۔ جو لوگ گلاسز یوز کرتے ہیں وہ اس تجربے سے کئی دفعہ گزر چکے ہوں گے کہ گلاسز لگانے سے پہلے ان کو باہر کی چیزیں کیسی دکھتی تھی اور لگانے کے بعد کیسی دکھتی ہیں۔ لہٰذا جب ایک انسان اس دنیا کی بجائے ایک دوسری دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ارد گرد والوں کو تو وہ دیوانہ ہی لگے گا۔ ایسے لوگ پھر ایسی چیزوں پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، مثلا آپ اس وقت قرآن پاک کا سفر طے کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے وقت دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کتاب کے لیے وقت نکالنا جتنا اہم ہے، کیا آپ کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو اس کی اہمیت نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آئے گی۔ آپ کہیں گے اس وقت مجھے پڑھنا ہے، وہ کہیں گے آؤ سیر کے لیے چلتے ہیں، آؤ شاپنگ پہ لیے چلتے ہیں، آؤ ذرا سیل لگی ہوئی وہاں سے کچھ سستی چیزیں لے کے آ جائیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ کیا وہ برے لوگ ہیں اور آپ اچھے لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی مت سوچئے گا۔ یہ فرق صرف یہ ہے کہ آئی سائٹ کا فرق ہے، آپ کو وہ حقیقت نظر آنی شروع ہو گئی ہے جو ابھی ان کو نظر نہیں آئی۔ آپ کا عمل بدلتا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اب اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا کے پیش کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کس دور کی باتیں کرتی ہیں آپ۔ تو لہٰذا حق کی معرفت اور مذاق یہ سائملٹینیس چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، برابر کی کھیل ہے۔ لیکن اس مذاق اڑائے جانے سے کوئی رسول پیچھے نہیں ہٹا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے کافروں کو ڈھیل دی۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، پہلے جملے میں کافروں کا لفظ نہیں آیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا مذاق کافروں نے اڑایا، لیکن یہاں ذکر آ گیا کہ پھر میں نے ڈھیل دی کافروں کو۔ یہ کون سا کفر تھا؟ لکھیے، یہ کفر تھا دین داروں کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی کفر ہے۔ کفر کے درجے ہوتے ہیں، پہلے درجے پہ تو انسان اللہ کو نہیں مانتا، پھر کچھ اس کے درجے ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اسی طرح اللہ کے نبیوں کو یا اللہ کے بھیجے ہوؤں کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی. ام لیتو کا لفظ جو ہے یہ ملوا سے ہے, لمبی مدت اور طویل زمانے کو کہتے ہیں. ملوان کہتے ہیں رات اور دن کو, کیونکہ مدت ہوتی ہے نا اس میں. اصل لفظ اس میں مدت کا ہی ہے کہ رات اور دن کی مدت بہرحال آتی ہے. کسی انسان کا کوئی حال ہو, اچھا ہو یا برا ہو, وقت تو گزرتا ہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈھیل دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون امحال. امحال لکھ لیجئے, یہی سپیلنگ ہوں گے, الف میم ہا. مہلت کا لفظ ہوتا ہے نا اردو میں, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون مہلت ہے. لیکن یہاں جو چیز میری توجہ کھینچ رہی ہے وہ لفظ ام لیتو ہے, میں نے ڈھیل دی. عموماً اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے لیے بھی جو بات استعمال کرتے ہیں وہ جمع کے صیغے پہ کرتے ہیں, جمع متکلم, لیکن یہ واحد متکلم ہے. سراسر یہ میرا معاملہ ہے, میں نے مہلت دی. سورۃ حج آیت 48 میں بھی یہی بات ہے, کتنی ہی بستیوں کو ہم نے مہلت دی, ہلاک کیا, وقت آیا پکڑ لیا, وقت سے پہلے ان کو مہلت دے دی. صحیح بخاری اور مسلم میں بھی روایت آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. ان اللہ لا یملی للظالمی حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے, یقیناً اس کی پکڑ بہت المناک اور سخت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, تفسیر سورۃ ہود, اور صحیح مسلم میں بھی کتاب البر میں یہ روایت موجود ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا کیا ہوتا ہے, کہ اس کو اس کے برے اعمال کرنے کی مزید مہلت دے دی جائے, کچھ اور کام کرنے کا موقع دیا جائے. یہ وہی کیفیت ہے جو پیچھے سورۃ نساء کی آیتوں میں, سورۃ آل عمران کی آیتوں میں بھی ہم دیکھ چکے کہ کسی کو پہلی چوری پہ پکڑ لینا یہ آسان بات ہوتی ہے, اس کے لیے بھی آسان ہے, لیکن کسی کو اور چوریاں کرتے رہنے دینا پڑے اور اس کے بعد اس کو پکڑ کے اگلے پچھلے سارے بدلے اس کے نکال دیے جائیں, یہ چیز جو ہے انسان کو زیادہ بڑے پکڑ میں لاتی ہے. تو لہٰذا اس میں جواب ہے اس بات کا کہ جب ہم کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں اور اس کے باوجود اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آئے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون امحال کام کر رہا ہے. ہاں پھر ثم اخذتہم, پھر میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر دوبارہ دیکھیے واحد متکلم کا صیغہ ہے, اخذتو, میں نے پکڑا, یہ نہیں کہا اخذنا, میں نے پکڑا, کیونکہ پکڑ چاہے کسی بھی رنگ میں آئے لیکن وہ ہوتی اللہ کی طرف سے ہے. فکیف کان عقاب, پس پھر دیکھو کیسا ہوا میرا پکڑنا, میرا عذاب کیسا ہوا. عقاب کا لفظ برے انجام کو آتا ہے, پیچھے ہم دیکھ چکے عقبہ اور عقوبت کے لفظ میں, پچھلے ہی رکوع میں تھا غالباً اگر میں بھول نہیں رہی. وہ سزا جو جرم کے بعد ہو, اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, یہاں عقاب ہے تو برے معنوں میں کہ پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا. وہ لوگ جو آپ سے مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا. اب یہ تو تھا وہ معاملہ جو کہ دنیا میں ہو چکا, لیکن ایک اسی قسم کا معاملہ آخرت میں بھی ہونے والا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے دین کے اوپر لوگوں کے اوپر تنقید کریں, یا دین کی وجہ سے وہ لوگ جو ستائے جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرنے کے بعد کافروں کا انجام دکھائے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا کیا اچھا ہوا. سورۃ متففین ہے, آیت نمبر 29 سے 36 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون یضحکون, بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے وہ مومنوں پر ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فقهين، اور جب واپس اپنے گھر والوں کی طرف آتے تو خوش ہوتے، یعنی بتاتے کہ دیکھو آج فلاں کا کتنا مذاق اڑایا، دیکھو آج میں نے فلاں کی کیسی دھت بنا دی۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَٰئِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے، کن کو؟ ایمان والوں کو، تو کہتے یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہ فنیٹک ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ آج کے دور کے لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے اور ویسے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ تو ان پر کوئی حافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے، کیا ان کو کہا کہ ان کے بارے میں کمنٹ دو کہ ایمان والے بھٹکے ہوئے ہیں یا نہیں بھٹکے ہوئے؟ لہٰذا آج کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن ایمان والے کفار پر ہنسیں گے، کیسے؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ جنتوں میں ہوں گے اور نیچے جہنم میں موجود کافر ان کو دکھائے جائیں گے کہ وہاں جو ان کی درگت بن رہی ہوگی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کفار کو پورا پورا بدلہ دیا گیا جو وہ کرتے تھے؟ اس وقت پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ جو انہوں نے تمہیں تکلیفیں دی تھیں اس کے مطابق یہ چیز ٹھیک تھی؟ ایسا ہونا چاہیے تھا یا اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے؟ تو لہٰذا پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی کا دین کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے تو اصل میں وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے مرنا نہیں، اور ابھی مجھے اپنی زندگی کو اپنے رنگ اور ڈھنگ میں گزارنا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے اگلی آیت میں فرماتے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات جو قائم ہو ہر نفس کے اوپر، بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتی ہو، کیا ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دے گی؟ وجعلوا للہ شرکا، جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، قل سموہم، کہہ دو پھر ان کے نام بتاؤ، نام لو ذرا یہ کن کن کی تم باتیں کرتے ہو، ام تنبیونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے نہیں جانتا، یا پھر ام بظاہر من القول، یا جو کچھ منہ میں آئے کہہ ڈالتے ہو، یہ ساری باتیں نہیں ہیں، حقیقت کیا ہے؟ بل زجن للذین کفروا مکروہم، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوبصورت بنا دیے گئے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن اللَّهِ مِن واق، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے من مانیاں کرنے والوں کو ایک ایسی بڑی خبر کی حقیقت دی کہ جس کا یقین آ جائے تو انسان کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اور وہ کیا؟ کیا فمن ہوا قائم علی کل نفس، اتنے حصے کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہاں من کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور قائم کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں، اور قائم ان کا صلہ جب علا آ جائے جیسا کہ یہاں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نگہبان۔ بس یہ کہہ دیا کیا بھلا وہ جو قائم ہو ہر نفس پر، آگے کچھ نہیں کہا گیا۔ یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، محذوف کس کو کہتے ہیں؟ حذف ہو چکی ہے، اور عربی زبان میں محذوف عبارت سننے والے کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، توجہ کرو، یہ ایسی جیسے آپ ایک تو ہے نا نان سٹاپ بولتے ہی جائیں، بچے کو ڈانٹیں، یہ کریں، وہ کیا، تم یہاں گئے وہاں گئے، اب وہ کان بند کر لے گا کہ ماں تو شروع ہو گئی بولنا، اتنی نہیں بات کرے گا. اور ایک سمجھداری کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آدھی بات کر کے آگے خاموش ہو جائیں، تم سوچو کیا کر رہے ہو، بس چپ. اب وہ ضرور سوچے گا، اور اگر آپ اپنے منہ سے بتانے لگ گئے نا کہ کیا کر رہے وہ، تو وہ کہے گا ان کی تو عادت ہے بولنے کی. تو لہٰذا یہاں اس جملے کا کہ کیا وہ اللہ جو کہ نگرانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، اس کا جواب محذوف ہے. حالانکہ جواب کیا ہونا چاہیے تھا، یعنی کیا وہ ان معبودان باطل کے برابر ہو سکتا ہے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع نقصان دینے اور لینے پر قادر ہی نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نقل و شعور استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں برابر، کوئی برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی کہ کوئی قائم ہے، کیا دوسرے اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا کیا کہا کہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرو، اللہ کی ذات تمہارے سر پہ کھڑی ہے. کھڑے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا، اور وہ کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے. گھات لگانا کیا ہوتا ہے کہ جانور کسی کا شکار کرنے سے پہلے ادھر ادھر سے تول رہا ہوتا ہے، کہاں سے حملہ کروں، کدھر سے پکڑوں، کہاں سے چھوڑوں، کیا طریقہ ہوگا، پھر اس کو ایک دم پکڑتا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی کہ جو لوگ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو نہیں سمجھتے، لیکن رب کی ذات اتنے خاموش طریقے سے ان کے ایک ایک عمل پر نگاہیں لگائے بیٹھی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ آئے گی. سورۃ فجر کی آیت نمبر 14 ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب تو گھات لگائے ہوئے. میں اس جملے کو جب پڑھتی ہوں نا یا سنتی ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو نگاہیں مجھ پر ٹکی ہوئی ہیں. آپ ذرا اپنے اوپر ایک تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ ہوں، کسی محفل میں بیٹھی ہوں، آپ کو ایسا لگے کہ کوئی شخص آپ کو گھور ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ راؤنڈ ٹیبل پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا شادیوں میں یا دعوتوں کے موقع پہ، آپ کو لگے کہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی کوئی خاتون ٹکر ٹکر آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوگی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیا ہے، کس طرح سے. آپ بس میں بیٹھے ہوں اور کوئی دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ آپ کو گھورنا شروع کرے، انسان قدرتی طور پہ انیزی فیل کرتا ہے. بالکل، یہ تو دنیا کی مثالیں ہم دے رہے ہیں نا، لیکن جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کر لیا کہ میں جو کہوں گی، جو بولوں گی، جو کروں گی، سب اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، تو پھر کیا اس ذات سے میرا کوئی عمل چھپ سکتا ہے؟ کیا پھر میں اس سے ڈھک چھپ سکتی ہوں؟ یہ جو آ ہے نا، شروع کا پہلا لفظ افامن سے پہلے، یہ آ، یہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ، سوالیہ کہہ لیں آپ. اور فا جو ہے نا، فا، یہ عاطفہ ہے، عطف کی طرح آتا ہے، جیسے کبھی کبھی واو ہوتا ہے، اسی طرح فا بھی حرف عطف میں سے ہے. اور معطوف علیہ محذوف ہے، جس پہ یہ عطف تھا وہ نہیں ہے. ادھر پورے کلام کو دیکھیں تو اس طرح بنتا ہے، کیا تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے ہو؟ اور وہ ذات جو ہر شخص کے ہر عمل کی نگران ہے، اس کو بے خبر اور عاجز کی طرح مت سمجھتے ہو؟ اور کسبت کا جو لفظ ہے نا، کسب ہوتا ہے وہ کام جو بندہ مرضی سے کرے، سمجھ بوجھ کے کرتا ہے. کمائی کو بھی کسب اسی لیے کہتے ہیں نا، کہ ہر بندہ جو کماتا ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے. یہاں کسب سے مراد مال کا کمانا نہیں ہے، نیکیوں کا کمانا ہے یا بدیوں کا کمانا ہے، اعمال کا کمانا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کو جاننے والا ہے، ہر ایک کے نفس پر نگہبان ہے. آج کائنات میں ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ خود بخود ہمارے ارد گرد ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں اگر کسی انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ کس صورت میں ہو رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں, لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ذات سب کے سامنے ہمارے کاموں کو کھول کے رکھ دے گی. یہ وہ احساس ہوتا ہے جس کو جب آپ اصطلاح میں لے آتے ہیں تو اس کو تقویٰ کہنے لگتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے ہر نفس پر قائم ہونے کے احساس کا نام تقویٰ ہے, اور اس تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ سے حیا کرے, جیسے دوسروں سے کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ سے بھی کرے. بما کسبت وجعلوا للہ شرکا, لیکن کچھ لوگ کتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں, اپنے گمان کے مطابق اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں. پیچھے لفظ کسبت تھا, یہ ان کے کسب کی اب دلیل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیما کا جو ماں ہے نا اس کو اگر جوڑیں تو پھر شرکا یا شرک جو ہے وہ ان کا کسب بن جاتا ہے. حق اللہ کا تھا ایک رب اس کو مانا جائے, یہ اس کی بجائے دوسروں کو اللہ کا شریک بنانے لگتے ہیں اور اپنی مرضی میں بناتے ہیں. ان کے بنانے سے ہو نہیں جاتے, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی بنا دیں لیکن وہ بنتے نہیں ہیں. چلو قل سموہم, آپ کہو ذرا ان کے نام تو بتاؤ, ان کے نام کیا ہیں شریکوں کے کوئی اوصاف. یہاں ناموں سے مراد اوصاف ہیں, وصف. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے وصف بھی ہیں, اسی لیے ہم اسماء و صفات کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات. بالکل کسی بندے کا جو وصف ہوتا ہے نا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا نام بن جاتا ہے. مثلا کوئی شخص بہت بہادری دکھائے نا تو لوگ اس کو بہادر کہنے لگتے ہیں, شیر کہنے لگتے ہیں. ہمارے نام تو چونکہ بچپن میں رکھے جاتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی بچہ بڑا ہو کے کیسا بنے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اس کا نام جو مرضی رکھ دے, لیکن عموماً انسان کا وصف اس کا نام بنتا ہے. تو یہاں سموہم سے مراد ان کے وصف ہیں, اور ان کی وہ خوبیاں بتاؤ جن کی وجہ سے تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. اب کیا بتائیں, کوئی نام ہی نہیں تھے, صرف من گھڑت قسم کی باتیں تھیں نا جو انہوں نے اپنے طور پہ گھڑ رکھی تھی, اپنے طریقے پہ بتا دی تھی. تو اب اس کا جواب تو دے نہیں سکتے, تو جواب آگے خود ہی پوچھ لیا کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض, یا پھر تم اس کو بتاتے ہو. ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے, تم اس اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کو بھی نہیں پتا زمین میں. اب اللہ کو کیا نہیں پتا, جو ہے ہی نہیں وہی نہیں پتا نا, جو ہے اس کو تو سب پتا ہے. تو لہٰذا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو ہیں ہی نہیں, یعنی کہ ایسے کوئی نام جو تم نے بنا رکھے ہیں در حقیقت ان کی کوئی بھی حیثیت ہے نہیں. یہ صرف تم نے ان کو کہیں داتا کا نام اور کہیں ان کو مشکل کشا اور کہیں غوث اور کہیں دستگیر کا نام دے دیا, حقیقت میں یہ تمہاری صرف اٹکلیں ہیں. تم نے ان کی پوجا پاٹ کے لیے کہیں ان کا کوئی نام رکھا اور کہیں کوئی دوسرا نام رکھ دیا. ام بظاہر من القول, یہ تو بس ظاہری باتیں, سطحی باتیں, سنی سنائی باتیں تم کہہ رہے ہو, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہہ دے. بعض مفسرین کہتے ہیں بظاہر من القول کا ترجمہ کیا ہے کہ باطل قول اور غلط بات, یہ صرف ظاہری باتیں. یہاں جو ظاہر کا لفظ ہے نا یہ زن کے معنوں میں, زن زوئے سے, یعنی یہ صرف ان کی ذنی باتیں ہیں, گمان. تم ان بتوں کی جو عبادت پر گمان کرتے ہو یہ نفع اور نقصان دے سکتے ہیں, تم نے ان کے نام کے جو معبود بنا لیے ہیں تمہارے باپوں نے بنا لی, اس کی کوئی دلیل نہیں. اصل یہ بات ہے کہ یہ تمہارے گمان اور تمہارے نفس کی خواہش ہے, صرف اسی کو تم کر رہے ہو. سورت نجم کی آیت 23 میں بھی یہی بات آئے گی کہ یہ صرف تمہاری اپنی باتیں ہیں, اصل بات کیا ہے کہ بل زجن للذین کفروا مکرہم, بلکہ کافروں کو خوبصورت لگتی ہیں ان کے مکر, ان کی باتیں. مکرہم, یہاں مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد ہیں اور اعمال ہیں جو شیطان نے ان کو سجھا رکھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے ان کی گمراہیوں پر خوبصورت قسم کے پردے ڈال دیئے ہیں، غلاف ڈال دیئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کریں گے. اور مکر سے مراد ان کا وہ اوپر والا قول بھی ہے جو انہوں نے کہا تھا. تو لہٰذا اسی مکر کی وجہ سے سدو عن السبیل، اس لفظ کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت زبردست معنی ہے یہاں سدو کا. ایک لفظ ہوتا ہے سدو اور ایک ہوتا ہے سدو. یہ ہے سدو، وہ روکے گے، مجہول ہے. یعنی جب کسی بندے کو اپنا غلط عمل خوبصورت لگنے لگتا ہے نا، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کے برے عمل کو اس کی نگاہوں میں خوبصورت دکھانے لگتا ہے. یہ انتقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کبھی یہ سوچتے تو ہوں گے نا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو ہدایت ملتی کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ قرآن پاک سے ہی غلط معنی نکالتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے، جب کوئی بندہ اپنے برے عمل کی توجیہ پیش کرنے لگ جائے نا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے لگے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. آپ کہتے ہیں ہائے بیچارے، ان کو کیوں نہیں ملتی ہدایت؟ بیچارے نہیں ہیں، اصل ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے گناہ پہ راضی ہو گئے. یہ اتنا بڑا انتقام ہوتا ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی انسان کے ساتھ کہ جس سے بڑا کوئی انتقام نہیں. دیکھیے، ایک انسان غلط کام کرتا ہے، پھر اس کو پتہ ہے میں یہ غلط کرتا ہوں، بچ جائے گا، بچنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی دے گا. لیکن جو شخص غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے نا، وہ لاجکس دیتا ہے، نو مجھے پتہ ہے میں حق پہ ہوں، نہیں جو بھی میں کر رہا ہوں میں حق کے نام پہ کر رہا ہوں، میں سچ کے نام پہ کر رہا ہوں، پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کو آپ جتنے مختلف طرحوں سے دیکھیں گے نا، آپ کے اوپر بہت سارے راز کھلیں گے. کچھ لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. آپ ان کے سامنے دلائل پیش کریں، حقیقتیں پیش کریں، پھر آپ کبھی کبھی سر پھوڑتے ہیں اپنا، کہتے ہیں کیا وجہ ہے ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سمجھنے ہی نہیں دے رہے. سدو عن السبیل، یہ تو دوسروں کو سبیل سے روکنے گئے تھے، ہم نے ان کو ہی ہدایت سے روک دیا. اور یہ ایسا خاموش انتقام ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی آئے. وہ کہتے ہیں نا کہ احساس زیاں بھی جاتا رہتا ہے، نسل در نسل پھر وہ باطل عقائد چلتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک شخص جب کسی قبر پہ بیٹھ کے ماتھا ٹیکتا ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کیا وہ یہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے؟ کیا وہ اس کو شرک سمجھ کے کر رہا ہے؟ نہیں. زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، قبر کے اوپر سجدے، چڑھاوے، چادریں، یہ کیا بتاتی ہیں؟ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کتنا اجر ہے اور وہ کیا کیا منتیں مرادیں باندھ کے لگے ہوئے. جو لوگ اتنے دور دور کے سفر کر کر کے ایسے افعال کو انجام دیتے ہیں، کیا وہ شرک سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں. زُجِّنَ لِلَّذِينَ، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سدو عن السبیل. ساری زندگی ہو جائے گی، اس کو ہزاروں باتیں سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کو اس عمل کی برائی نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ روک دیا گیا، عقل پہ پردہ ڈل گیا. اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کو کون راہ دکھائے گا؟ اب صرف اس آیت کو لے کے حصے کو آخری کو کہہ، دیکھا اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں گمراہ کروں اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی، تو زیادتی ہوگی نا. پچھلا حصہ آپ آیت کا چھوڑ دیں جس میں ساری بات تھی، اور عموماً دیکھیے گا کہ لوگوں کی زبانوں پہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آیتوں کے آخری حصے ہی ہوتے ہیں، پوری آیت بھی نہیں ہوتی. وہ ایسے باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ بس دیکھا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. اسی بات کو سورۃ مائدہ کی آیت 41 میں پیش کیا گیا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کچھ اختیار تو نہیں رکھتا. اسی طرح سورۃ نحل کی آیت 37 میں آتا ہے، اِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں. ہم سوچتے ہیں نا کہ شرک کا گناہ جو ہے اس کی سزا آخرت میں ملے گی, نہیں بلکہ لہم عذابوں فی الحیات الدنیا, ان کے لیے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولعذاب الآخرت اشق, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے. مطلب کیا ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کا نعم البدل نہیں بن جائے گا, کیونکہ عموماً دنیا میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد کفارہ بن جاتی ہے نا انسان کے گناہوں کا, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے, وہ ہوگا وما لهم من الله من واق, اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں. واق کا لفظ جو ہے نا یہ وقایہ سے ہے, واو قافیہ بچاؤ کو کہتے ہیں. اسی روٹ سے لفظ تقویٰ بھی ہے, اسی روٹ سے لفظ قو انفسکم واہلیکم بھی ہے, اسی سے لفظ وقودہ الناس والحجارہ بھی ہے, اور بہت سارے لفظ ہیں قرآن پاک میں اسی ایک روٹ سے. تقویٰ ڈکشنری میں کہتے ہیں, ڈکشنری میننگ اگر تقویٰ کی لکھوا دوں, گھوڑے کا اپنے سموں کو, سم کیا ہوتے ہیں جو پاؤں کے نیچے اس کے لوہے کی ایک چیز لگی ہوتی ہے, گھوڑے کا اپنے سموں کو پتھریلی زمین سے بچانا. کیونکہ اگر پتھر ہوں گے نیچے تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے نا, تو اسی لیے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک خول سا لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو چلتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو اس آیت میں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات کہ ایسے لوگوں کی پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا, پہلی بات ہے اس میں, دنیا میں عذاب ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ دنیا کا عذاب کیا ہے, مثلاً قتل ہونا مسلمانوں کے ہاتھوں سے, قیدی ہو جانا, یا جزیہ ادا کرنے کی کیفیت ہو جانا جو مسلمانوں سے جنگوں کی صورت میں ہوتی ہے. اگلی بات ہے ولا عذاب الآخرتی اشق, زیادہ شدید ہے آخرت کا عذاب. اشق کا لفظ شین قاف قاف سے ہے, اشق سپرلیٹیو ڈگری ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ ہوگا. وہاں کی گرمی, وہاں کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوگا اور مدت بھی زیادہ ہوگی. لفظ اشق میں دو چیزیں نوٹ کیجئے گا, شدت کے اعتبار سے اشق ہوگا اور مدت کے اعتبار سے اشق ہوگا, یعنی دوام ہوگا. اللہ اکبر, ان کو سخت قسم کا عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لیان کے کیس کے سلسلے میں جب شوہر اور بیوی آئے, یعنی جس میں دونوں طرف سے قسمیں کھا کے جدائی کروا لی جاتی ہے, سورت نور میں اس کی تفصیلات آئیں گی, تو آپ نے ان کو بھی ایک بات فرمائی تھی, کیا اِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَحْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ, بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو جھوٹ نہ بولنا اپنے ساتھی پہ, ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تم بچ جاؤ اور آخرت میں پکڑے جاؤ. دنیا کا عذاب زیادہ بھی ہوگا نا تو ہے تو عارضی اور فانی, اور آخرت کا عذاب تھوڑا بھی ہوگا لیکن ہے تو دائمی, فنا نہیں. اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز بڑی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ یہ دنیا. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو لہٰذا ولعذاب الآخرت اشق, اگر اس جملے کو اپنی زندگی میں ایک نمایاں مقام دے دیا جائے تو زندگی میں کئی چھوٹی چھوٹی سزائیں انسان اپنی خوشی سے قبول کر لے تاکہ میں آخرت کے عذاب میں پکڑا نہ جاؤں. ہر بندے کی زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں دن رات میں کہ جہاں یا تو وہ دنیا کے اندر سزا کو اپنے کندھوں پہ لے لے اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ دنیا کی سزا قبول کر کے آخرت میں کامیاب ہو جائے. عموماً شیطان انسان کو دوسری چیز کی طرف مائل کرتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام اور صحابیات کا حال کیا تھا کہ وہ دنیا کے عذاب کو قبول کر لیتے تھے, وہ اس طرح سے مانگ مانگ کے عذاب لیتے تھے جس طرح لوگ مانگ کے انعام لیتے ہیں. غم دی عورت کا قصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, زنا کی سزا کیسے اس نے مانگی. وہ صحابی بھی یاد ہوں گے کہ جن سے زنا ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. گناہ ہوتا تھا تو فوراً واپس گھر نہیں جاتے تھے, اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے. حضرت عمر کو یاد کر لیجئے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر دی, تھوڑا اونچی آواز سے بول اٹھے, تو اس کے بدلے میں روزے رکھ رہے ہیں, کہیں صدقے دے رہے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے ذہنوں سے محو ہے کہ والعذاب الآخرت اشق, دنیا کی چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے بچنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں, لیکن وہاں جا کے کافر موت بھی مانگیں گے تو موت نہیں ملے گی. دنیا میں تو بچ گئے کسی نہ کسی طرح, لیکن وہاں نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, غالباً سورہ فجر ہی ہے, کہ اس دن وہ عذاب دیا جائے گا جیسا عذاب کسی کو نہ دیا جائے گا. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَآتَتْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, قیامت کے منکروں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے, اور یہ آگ دور سے ہی ان کو دیکھتے ہوئے شور و غل کرے گی, اور یہ اس کے تنگ مکانات میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر وہاں ہائے وائے کریں گے, موت مانگیں گے. پھر انہیں کہا جائے گا ایک موت کیوں مانگتے ہو, بہت ساری مانگو, لیکن مانگنے سے بھی موت نہیں ملے گی. وما لهم من اللہ من واق, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی اپلیکیشن نہیں دے سکتا, کوئی جج نہیں, کوئی وکیل نہیں, کوئی ان کے کیس کو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے کیس کے اندر جان ہی نہیں ہے. جو عمارت بیس لیس ہو, جس میں بنیادوں کے بغیر عمارت کھڑی کی گئی ہو, جو عمارت کسی بنیاد کے بغیر کھڑی ہو, اس کے اندر کون رہے گا, یا اس کی انشورنس کون دے گا, اس کی سیکیورٹی کون دے گا؟ تو ایسے ہی لوگ جو حق سے ہٹے, جنہوں نے شرک کی باتیں کی, ایسے لوگوں کو پھر وہاں جا کے کیا ملے گا؟ ایسے لوگ بالکل انجان ہیں اپنے انجام سے.